नृपश्रेष्ठ, जहाँ उत्तर वाहिनी नर्मदा, पश्चिम वाहिनी गंगा और पूर्व वाहिनी सरस्वती प्राप्त हो, उस क्षेत्र की अवश्य यात्रा करो। ब्रह्मकुंड के उत्तर भाग में सनात देव, लक्ष्मीपति भगवान, मधुसूदन, अम्बरीश के नाम से विख्यात हैं। राजन, जो एकादशी को वहां स्नान करके भगवान की पूजा करता, वह सब पापों से मुक्त होता और भगवान विष्णु के लोक में जाता है। उसी के पश्चिम भाग में हंसिक तीर्थ, वहां भी स्नान करके जो श्राद्ध और दान करता है, वह हंस तीर्थ के प्रभाव से त्रियोगिनी पशु पक्षियों की योनि में नहीं जन्म लेता। उसके पश्चिम भाग में महाकाल नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग है, जिसकी विधि पूर्वक पूजा करके मनुष्य भगवान शिव के लोक में जाता है। वही मातृ तीर्थ नाम से प्रसिद्ध जो पुण्य स्थान है, उसमें मातृकेश्वर लिंग है प्रतिष्ठित होता है। वहां स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सप्तषि विद्ध तीर्थ में तथा सप्तवंशो वध तीर्थ में स्नान करके पितरों का जल और पिंड देने से मनुष्य समस्त मनवांछित कामनाओं से संपन्न होकर भगवान शिव के लोक में सम्मानित होता है। वहां से पश्चिम ब्रह्मेश्वर लिंग है, जिसकी आराधना साक्षात ब्रह्म जी की है। वह शीघ्र ही समस्त कामनाओं के अनुसार फल देने वाला है। ब्रह्मेश्वर देव के नाम से दर्शन से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। मंगल और चतुर को विधि पूर्वक उनकी पूजा करके शिव भक्त में तत्पर रहने वाला मनुष्य शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। उससे पश्चिम भाग में सिद्धेश्वर नामक प्रसिद्ध शिवलिंग है। उसी के समीप सब पापों का नाश करने वाला सिद्धेश्वर तीर्थ है। वहाँ स्नान करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और जो वहाँ मृत्यु को प्राप्त होता उनका भी फिर संसार में जन्म नहीं होता। पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को विधि पूर्वक उनकी पूजा करके मनुष्य स्वर्गलोक में आदर पाता है। उससे उत्तर भाग में विश्व विख्यात संगम तीर्थ है। वह गंगा, यमुना और नर्मदा का नित्य संगम जानना चाहिए महाराज। उसमें स्नान करने वालों को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उस तीर्थ में पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, वह उनकी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला होता है। राजा ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, इस तीर्थ में गंगा और यमुना कैसे गई, यह प्रसंग विस्तृतता विस्तार पूर्वक बतलाइए। मार्कंडे जी बोले, राजन, त्रिपुर में मतंग नाम से प्रसिद्ध एक धर्मपरायण राज ऋषि रहते थे। वे भगवान शिव के भक्त, महान योगी और वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे। एक दिन तपस्वी मतंग मुनि के समीप उसी मार्ग से जाते हुए सप्त ऋषि गण आए तथा उन्होंने उन ऋषियों को नमस्कार करके अर्घ और पाद आदि के द्वारा उन सबकी पूजा की। जब वे सब लोग कुशासन पर विराजमान हो गए तब मतंग मुनि विनय पूर्वक बोले, महर्षियों, आज मैं धन्य हो गया क्योंकि आज मेरे यहाँ श्राद्ध के दिन आप जैसे महात्मा ब्राह्मण पधारे हैं। महर्षि मुनि मतंग का यह वचन सुनकर वशिष्ठ जी बोले, महर्षि, हम लोग तो गंगा यमुना के संगम में स्नान करके ही भोजन करेंगे। तब मतंग जी ने हंसकर कहा, अच्छा, आज यही गंगा यमुना के संगम में आप लोगों का स्नान होगा। ऐसा कहकर मुनि ने ध्यान में स्थित होकर गंगा यमुना का आह्वान किया। उनके आह्वान से गंगा और यमुना दोनों नदियां तत्काल वहां चली गई। तब मतंग जी ने कहा, मुनिवरो, आप लोग गंगा यमुना के संगम में स्नान करें। सप्त ऋषि महात्मा मतंग एवं यह अद्भुत कर्म देखकर मन ही मन बड़े विस्मय हुए। तदंतर उन मुनीश्वरों ने विधि पूर्वक स्नान किया और मतंग मुनि का पितृयज्ञ संपन्न कराकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। गंगा और यमुना दोनों ही नर्मदा में समा गई। इस प्रकार वहाँ सब पापों का नाश करने वाला श्रेष्ठ संगम तीर्थ प्रकट हो, जो मनुष्य सब धर्मों से संपन्न और शिव धर्म में शिव भक्ति में तत्पर होकर सोमवती पूर्णवती अमावस्या के दिन सोम संगम तीर्थ में स्नान करता वह फल पहले और पीछे के साथ साथ पीढ़ियों का उद्धार करके तत्काल विशुद्ध होकर स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। उसे सब पापों से छुटकारा मिल जाता है जो क्रोध और इंद्र को जीतकर लगातार 6 महीने तक प्रतिदिन वहां स्नान और महेश्वर की पूजा करता वह किसी कारण से यदि कहीं कभी मलेच्छ देश में या नहीं कहीं जाता हो भी कहीं मृत्यु को प्राप्त हो भी जाए तो अंत में भगवान शिव के समीप ही जाता है। ध्रुवेश्वर वरहा चंद्रायण द्वादशादित्य तथा गंगाजल तीर्थ की महिमा राजा हर्षिकेश की शुद्धि मार्कण्डेय जी कहते हैं राजन जो मानव ध्रुव तीर्थ में स्नान करके ध्रुवेश्वर महादेव जी का भक्ति पूर्वक पूजन करता है वह शुभ विद्याधर लोक में 1,00,000 वर्ष तक राजा के पद पर प्रतिष्ठित होता है। नर्मदा तट पर एक नाक्षत्र नामक तीर्थ है जहां सब पापों का नाश करने वाले ऋषिवेश्वर महादेव प्रतिष्ठित होते हैं। वहां 27 नक्षत्र सिद्धों को प्राप्त हुए हैं। उस तीर्थ में स्नान करके लोग स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी वहां मृत्यु होती वे फिर जन्म ना लेकर मुक्त हो जाते हैं। तदंतर वरहा नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ तीर्थ है जहां कल्याणदायिनी नर्मदा शुक्रा कहलाती है। वहां एकादश तीर्थ को स्नान करके शास्त्रोक्त दान आदि सत्कर्म करने के पश्चात जो विष्णु परायण व्रती पुरुष द्वादशी को शुद्ध भाव से गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा भगवान वराह की पूजा करता वह भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में सदा आनंद भोगता है। जो ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए क्रोध को जीतकर वैष्णव धर्म में तत्पर हो भक्ति पूर्वक वैष्णव ब्राह्मणों को भोजन कराता है तथा विष्णु धर्म में लिपवाकर श्री क्षत्रिय क्षेत्रीय ब्राह्मणों को निवेदन करता उसे ब्राह्मण विष्णु और शिव तीनों देवता वर देते हैं। विधाता दान से विद्या दान से बड़ा और कोई दान नहीं है। उसके प्रभाव से दाता को सब फल प्राप्त होता है। तदंतर चंद्रायण नामक एक उत्तम तीर्थ है। पूर्णिमा तिथि तथा तिथि को जब चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र से योग हो तब उस महोत्सव की बेला में सब सिद्धियों को देने वाले भगवान चंद्रभूषण की पूजा करके मानव स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो परम धर्मात्मा पुत्र पूर्णिमा तथा सूर्य ग्रहण के अवसर पर पितरों के लिए तिल और जल की अंजलि अथवा पिंडदान देता उसके पापात्मा पितर भी तृप्त हो जाते हैं। वही द्वादशी तीर्थ है वह उत्तरायण काल में पुण्य वृद्धि करने वाला होता है। राजन वही संक्रांति काल और विष्णु योग में स्नान एवं सूर्य देव का पूजन करके मनुष्य स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। उत्तर दिशा में शंकर नामक शिवलिंग बताया गया है जो अमावस्या में भगवान शंकर का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। उसके बाद विश्व विख्यात संगम तीर्थ है जहां नर्मदा के साथ दत्तात्रेय नदी मिली हुई है वह उत्तर की ओर से आकर मिलती है। देवता और दैत्य सभी दत्तात्रेय नदी को मस्तक झुकाते हैं। वहां संगम में स्नान दान और भगवान विष्णु का पूजन करके मनुष्य श्री हरि के लोक में जाते हैं। मेधा तिथि कर स्कंद सावरणी कौशिक मनु कश्यप गाल्व तथा तपोनिधि मैत्रे ये और दूसरे भी उत्तम व्रत का पालन करने वाले बहुत से महर्षि इस तीर्थ के प्रभाव से उत्तम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। चंद्रवश में सत्य धर्म परायण देवी ने देवानिक नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए हैं। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम हरिकेश रखा गया। वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न महान बलवान चक्रवर्ती राजा हुआ। महात्मा हरिकेश ने उनके यज्ञ की उनकी राजधानी कन्यापुरी में थी जो कुबेर की अलका के समान शोभा पाती थी। कन्याकुमारी की समस्त प्रजा दीर्घायु धन धान्य से संपन्न थी। शीर्षेल नामक पर्वत पर त्रिपुरा के समीप दुभंगरा नाम वाली एक नदी है जो मल्लिकार्जुन के नाम से दर्शन से पाताल गंगा कही गई है। उस पुण्य तीर्थ में प्रतापी हरिकेश ने सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 गो और 1,00,000 स्वर्ण मुद्रिका व्यवस्था की। फिर सूर्य ग्रहण से 5 दिन पूर्व उन्होंने वेदों के विद्वान एवं बहुश्रुति ब्राह्मणों को बुलवाया। वे ग्रहण के समय इन सब गोओं का दान करना चाहते थे। ग्रहण से पूर्व उन्होंने अग्नि सृष्टि प्रारंभ कर दी। देवियों से उनके आह्वान अग्नि में अत्यंत तेजस्वी रुद्र देवता संबंधी मंत्रों द्वारा आहुति डाली गई। उस समय पाताल से प्रलय काल के समान प्रज्वलित अग्नि प्रकट हुई जिसने वहां के 10,000 ब्रह्मचारियों और 1,00,000 गोओं को जलाकर भस्म कर दिया। वहां का यज्ञ मंडप और नगर भी भस्म सात हो गया। यह सब देखकर हरिकेश के मन में बड़ा विषाद हुआ। वह अग्नि में समा जाने के लिए अपनी रानी और समस्त मंत्रियों के साथ आसन से उठकर खड़े हो गए। उस समय सब और बड़ा हाहाकार मचा। तब एक ब्राह्मण ने कहा, महाभाग तुम श्रेष्ठ नगर कल्पग्राम में चले जाओ।